FM, ora 7, bună dimineața! Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Anchetă la Galați. Doi polițiști ar fi stat în mașină și nu ar fi intervenit în cazul unei fete despre care se credea că a fost victima unui viol. Pe imaginile filmate de un trecător se vede cum echipajul de poliție, format dintr-o femeie și un bărbat, asistă pasiv la drama fetei plină de sânge. Sancțiune pentru un operator ISU Constanța după ce acesta a transmis prin RoAlert o avertizare meteo de cod roșu de furtună, în condițiile în care era vorba despre un cod portocaliu. Va avea repercusiuni vis-a-vis de evaluare anuală, nu va putea participa la concursul sau examen de promovare, iar în plus vom reinstrui personalul pentru a utiliza mai eficient. Iar liderii coaliției ar trebui să se întâlnească astăzi pentru a discuta rectificarea bugetară, teme ce creează controverse în coaliție. De cealaltă parte a scenei politice, USR Plus amână strângerea de semnături pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidențiale. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Anchetă disciplinară la poliția din Galați în cazul a doi polițiști care au lăsat fără ajutor o fată de 14 ani găsită pe stradă de trecători plină de sânge. Cei doi polițiști nu s-au dat jos din mașină, deși oamenii le-au cerut să intervină. Imaginile cu minora plină de sânge au făcut înconjurul internetului. Emanuela Turcu. Conducerea Inspectoratului de Poliție al județului Galați a dispus cercetarea disciplinară a celor doi polițiști care nu au avut nicio reacție în momentul în care fata de 14 ani, plină de sânge, le-a fost adusă la mașină. Pe imaginile filmate de un trecător se vede cum echipajul de poliție, format dintr-o femeie și un bărbat, asistă pasiv la drama fetei plină de sânge, în timp ce oamenii adunați în jurul autospecialei Ministerului Afacerilor Interne le cer polițiștilor să intervină. Într-un târziu, fără să coboare din mașină să vadă ce a pățit copilul, polițista sună la 112 și cheamă ambulanța. Fata de 14 ani a fost transportată la Spitalul de Copii din Galați, unde este ținută sub supraveghere medicală. Astăzi va fi supusă unei expertize medico-legale pentru a se stabili dacă a fost victima unei agresiuni sexuale. Din primele informații, minora ar proveni dintr-un centru de plasament. Cei doi polițiști care nu au intervenit conform procedurilor riscă să fie destituiți. Din Galați, Emanuela Turcu cu Europa FM. Sancțiune pentru un operator ISU Constanța după ce acesta a transmis prin RoAlert o avertizare meteo de cod roșu de furtună, în condițiile în care era vorba despre un cod portocaliu. Îl ascultăm pe colonelul Daniel Popa, șeful ISU Constanța. Va avea repercusiuni vis-a-vis de evaluarea anuală, nu va putea participa la eventuale concursuri sau examen de promovare într-un viitor apropiat sau semi-îndepărtat. Iar în plus vom reinstrui personalul pentru a utiliza mai eficient sincopele care apar, noi de fiecare dată analizăm și luăm măsuri ca să lucrurile să devină mai bune. Nimic nu e perfect, totul e perfectibil și noi facem lucrurile astea ca totul să fie mai bine. Daniel Popa a mai spus că eroarea operatorului a venit în momentul în care în județul Constanța, județul Constanța era sub avertizare cod portocaliu, iar la ISU erau peste 170 de apeluri. Amintim, după transmiterea în mod greșit a avertizării RoAlert, ISU Constanța a revenit cu precizări. La Caracal continuă investigațiile astăzi. Peste weekend, anchetatorii au adunat numeroase probe din casa lui Gheorghe Dincă, suspectul principal care a recunoscut că a ucis două tinere, pe Alexandra și Luiza. Este vorba despre probe din podul casei, dar și despre hainele găsite pe un câmp din apropiere, care la o primă analiză nu sunt ale Luizei. În contextul anchetelor în desfășurare, STS a transmis o statistică. Din datele instituției reiese că, după cazul Caracal, românii au dat mai puține alarme false la 112 și și-au instalat masiv aplicația. Liliana Nicolae relatează. Doar în ziua izbucnirii cazului de la Caracal, pe 26 iulie, peste 40.000 de persoane și-au descărcat aplicația 112, după ce Alexandra nu a putut fi localizată de serviciul de urgență. Serviciul de telecomunicații speciale spune că, pentru prima dată de la înființarea 112, numărul apelurilor care nu erau neapărat urgente a scăzut sub 50%. Potrivit STS, până acum doar 45% dintre urgențe erau reale, iar 55% non-urgențe. Secretarul de stat Raed Arafat anunțase inițial că 70% dintre apelurile la 112 sunt false, dar a fost contrazis de STS. Două treimi din totalul non-urgențelor sunt apeluri de buzunar făcute din greșeală. În aceste cazuri, protocolul spune că operatorul trebuie să asculte 15-20 de secunde și să reapeleze numărul de două ori ca să se asigure că persoana nu se află în pericol. Cealaltă treime sunt apeluri prin care cetățenii solicită diferite informații care nu sunt de competența 112. În general, cele mai multe apeluri false sau care nu sunt urgențe sunt date de pe cartele neidentificabile. Pe de altă parte, chiar și după cazul Caracal, în care Alexandra a fost dată dispărută după ce a făcut autostopul, transporturile ilegale de persoane de tip iamănene sunt acceptate tacit atât de cei care le folosesc, dar și de autoritățile locale. Nu este eficient economic să subvenționezi transportul dintr-o localitate mică, din care pleacă câțiva oameni, spune Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, un material realizat de Elena Blănaru. Soluția propusă de președintele Asociației Comunelor din România este ca transportatorii să se organizeze mai bine. Nu poate o primărie să aibă un transport către localitățile urbane din jurul comunei respective. N-are cum să susțină. Deci tot zona privată, transportul privat, este cel care se poate asigura. Lipsa unor transporte regulate la anumite ore sau cineva se grăbește să ajungă mai repede într-un loc către casă sau către unde merge, în cazul cum au fost copiii ăștia, mergeau la meditație. Nu poți să asiguri transport regulat la anumite ore. Pentru elevi, una dintre soluții ar fi să nu mai aspire la școli aflate la depărtare, ci să rămână la cele din sat, crede Emil Drăghici. Sunt foarte multe școli care, din cauza numărului mic de copii la clasă, se închid. Ori nu putem să mergem, gata, nu mai sunt, știu eu, 10 copii, gata, îi ducem în altă parte. Pentru că asta creează mentalul copilului, ruperea de sat, ruperea de originea lui și atunci apelează la tot felul de forme de transport acolo unde are nevoie. Reprezentanții elevilor atrag atenția an de an că mulți copii nu au cu ce să ajungă la școală. Am stat de vorbă cu Antonia Pup de la Consiliul Național al Elevilor. Traseele să fie mai dese acolo unde există, pentru ca elevii să poată să ajungă la școală și să ajungă și acasă. Sunt foarte multe cazuri de elevi care fac 20-30 de kilometri pe zi doar un drum până la școală. Sociologul Gelu Duminică observă un fenomen. Discuțiile despre navetiști sunt purtate în mare parte de oameni care trăiesc în orașe și care au confortul existenței mijloacelor de transport. În sate însă realitatea este alta. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Rectificarea bugetară ar urma să ajungă săptămâna aceasta pe masa guvernului. Liderii coaliției ar trebui să se întâlnească astăzi pentru a discuta despre acest subiect, dar ședința nu a fost încă programată. Subiectul este unul tensionat pentru partenerii politici din coaliția aflată la guvernare. Săptămâna trecută, cei de la ALDE spuneau că tăierile propuse sunt exclusiv ale PSD și că nu își asumă nicio responsabilitate politică. De cealaltă parte, ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, spunea că nu vor fi tăiați bani de la investiții. În acest moment, din deficitul bugetar este de aproape 20 de miliarde de lei. Pe partea opusă a scenei politice, USR Plus amână strângerea de semnături pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidențiale. Deși inițial acțiunea ar fi trebuit să înceapă încă de ieri, liderii celor două formațiuni au decis să amâne momentul cu câteva zile. Motivul oficial este că încă se discută pe amendamentele alianței politice cu care USR și Plus vor să meargă la alegerile următoare, inclusiv cele locale și parlamentare de anul viitor. Neoficial însă, susțin surse politice, discuțiile sunt destul de tensionate, motiv pentru care au fost prelungite cu câteva zile. Mariana Zberianu ne explică. Liderii celor două formațiuni au anunțat că structurile de conducere ale USR și Plus au votat continuarea alianței ca urmare a rezultatului bun obținut împreună la alegerile europarlamentare din 26 mai. Spre deosebire de scrutinul din primăvară, la viitoarele alegeri, USR și Plus vor face o alianță politică și nu doar una electorală. Doar astfel, susține Dacian Cioloș, pot oferi o alternativă reală. O astfel de discuție presupune o fundație clară și asta construim noi acum între cele două partide. Pe de altă parte, liderul USR, Dan Barna, explică de ce este nevoie de mai multe zile de discuții între cele două formațiuni. Am convenit să unificăm cele două criterii de admitere și integritate, cele pe care le are USR-ul și cele pe care le are Plusul, tocmai pentru a ne asigura că în alianță vor veni oameni noi, oameni valoroși. Discuțiile cu partenerii dumneavoastră, cum le-ați cataloga în această perioadă? Relaxate, tensionate. Cu colegii de la Plus, vă referiți? Exact. Nu, sunt discuții foarte bune. După ce se vor pune de acord cu privire la amendamentele noii alianțe politice, cele două formațiuni vor începe și campania de strângere de semnături pentru alegerile prezidențiale. În Statele Unite ale Americii, autoritățile tratează atacul armat produs în weekend într-un supermarket situat în statul american Texas, în urma căruia 20 de persoane au fost ucise, drept un caz de terorism domestic. Ancheta este în desfășurare și în statul american Ohio, în Dayton, unde cel puțin 9 oameni au fost uciși în fața unui bar. Alte 16 persoane au fost rănite. Elena Blănaru cu detalii despre cele două atacuri. Poliția a fost anunțată că un astfel de incident este în desfășurare în jurul orei locale 1. Departamentul de poliție din Dayton a anunțat că ofițeri de poliție erau în apropiere și au reușit să răspundă la timp și să pună capăt incidentului. Autoritățile cer acum ajutorul martorilor. În El Paso, Texas, a avut loc un alt atac armat, în urma căruia 20 de oameni au fost uciși. S-a întâmplat într-un complex comercial, iar un suspect a fost arestat preventiv. În momentul atacului, în centrul comercial se aflau aproape 3.000 de oameni care au fost evacuați. Potrivit martorilor, atacatorul a utilizat o armă de tip AK-47. Și la final, datele meteo, cer variabil astăzi, spre după masă și seara sunt posibile ploi și descărcări electrice în Maramureș, local în zona de munte, în Moldova și în estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade. În capitală, vreme frumoasă și 28 de grade în termometre. Urmează noutățile din sport, alături de mine, Vasile Constantin. Până dimineața, Sepsi Sfântul Gheorghe a reușit o surpriză în etapa a patra a Ligii I, a remizat 2-2 cu FC Viitorul. Covăznenii au deschis scorul prin Carnat în minutul 37, dar roșalbaștrii au revenit după pauză cu golurile reușite de Ciobanu și Eric din penalti. Gazdele au obținut egalul în minutul al treilea din prelungiri prin algerianul Rashid Buena, antrenorul Ciobo Laszlo fiind apoi eliminat, fiindcă s-a bucurat excesiv. Sepsi a bifat a patra remiză la rând în tot atâtea etape, iar FC Viitorul și-a întrerupt seria de victorii, rămânând lideră în clasament la egalitate cu CFR Cluj. Pe 3 cu un punct mai puțin este Universitatea Craiova, care a pierdut tot aseară 1-2 la FC Hermannstadt. Vasile Constantin a deschis scorul pentru Olteni în minutul 3, dar sibienii au întors rezultatul imediat după pauză, cu golurile lui Petrescu și Viera. Hermannstadt a obținut primele puncte după 3 înfrângeri și se află pe poziția a 10-a, peste Dinamo. Runda a 4-a se încheie astăzi cu meciul FC Voluntari Poli Iași de la ora 18 și Astra Giurgiu FCSB de la ora 21. Horia Tecău și Jean-Julien Roer au pierdut finala turneului de la Washington. Tenismenul român și partenerul lui olandez au cedat la mare luptă în 3 seturi în fața sud-africanului Raven Klaassen și neozeelandezului Michael Venus, favoriții numărul 3 ai competiției. Scor 3-6, 6-3 și 10-2 în tiebreak-ul decisiv. Tecău și Roer au câștigat competiția americană în 2014. Ei au rămas acum cu un cec de peste $90.000 și 180 de puncte ATP. Turneul de la Washington are premii totale de $2 milioane. Cum adică Sile s-a bucurat excesiv antrenorul celor de la Sepsi? Ce înseamnă adică chestia asta atât de excesivă încât să le elimine? Adică pur și simplu a început să țopăie de bucurie și din greșeală a intrat pe gazon. Așa. N-are voie să intre pe gazon. E drept că arbitrul îl mai avertizase de vreo două ori pentru exuberanță și pentru agitația de pe banca tehnică. Și mie mi s-a părut o chestie ieșită din comun. Ce voiau să plângă, să-și mulgă părul din cap, că au înscris? Habar n-am, nu știu ce să spun. Probabil că au fost un pic frustrați și de faptul că nu înțelegeau ce se comunică dinspre banca lui Sepsi, vorbindu-se exclusiv în maghiară. Uh-huh. Probabil că arbitru a considerat la un moment dat că a fost jignit, habar n-am. Asta ar fi mai bine să se fi întâmplat așa decât să-ți dea cartonaș roșu. Chiar nu știu roșu. Și eu, dar am semi-amuzat la finalul meciului de situație și Ciobo Laszlo la fel a spus că e prima lui eliminare din carieră și nu înțelege pentru ce a primit-o. Pentru bucurie excesivă. 7:14, bună dimineața! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Deci caze luni, mai contează? Bună dimineața! Bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Sire! Nu mai contează, începem săptămâna în forță, da? O lună august, pe bune. De ploi, ai văzut... Bine, mai greu cu optimismul, plouă, luni... Noi suntem în luna august... Nu, astăzi e frumos, m-ați ascultat? Am spus... Da, după multe, urgia care a fost grade, în weekend de la momente, mare, da? Într-adevăr. Deci avem motive de bucurie. Deci v-am întrebat pentru că e vară și foarte mulți dintre prietenii noștri se află în concedii sau în vacanțe și întrebarea dimineții este cum vă petreceți concediul. Ce preferați voi pe perioada verii? Sejururi la mare sau la munte sau city break-uri? Iulia, tu cam ce-ai preferat? La mare cu munte. La mare cu munte. Leneveală, la soare sau printre brazi, la o terasă, ceva de